มัทธิวบทที่16พวกฟาริสีกับพวกซะดูสีมาทดลองพระองค์โดยขอให้พระองค์ทรงแสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์ให้เห็นพระองค์จึงตรัสตอบเขาทั้งหลายว่า พอตกเย็นท่านทั้งหลายพูดว่าอากาศจะปลอดโปร่งเพราะท้องฟ้าสีแดงพอรุ่งเช้าพวกท่านก็พูดว่าวันนี้จะมีพายุฝนเพราะท้องฟ้าสีแดงและมืดครึ้มท้องฟ้านั้นท่านทั้งหลายยังรู้จักสังเกตและเข้าใจแต่หมายสำคัญแห่งการเวลานี้พวกท่านกลับไม่เข้าใจคนในยุคชั่วร้ายและไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าชอบแสวงหาหมายสำคัญแต่จะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขาทั้งหลายเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาเท่านั้น แล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากพวกเขาเมื่อข้ามฟากไปแล้วสาวกของพระองค์ลืมเอาขนมปังไปด้วยเมื่อพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า จงสังเกตและระวังเชื้อของพวกฟาริสีและพวกซะดูสีให้ดี พวกสาวกจึงพูดกันว่า เพราะเราไม่ได้เอาขนมปังมา พระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่า พวกท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริงๆทำไมพวกท่านถึงพูดกันเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่เข้าใจหรือพวกท่านจำไม่ได้หรือเรื่องขนมปัง5ก้อนกับคน 5,000 คนนั้นพวกท่านเก็บที่เหลือได้กี่ตะกร้าหรือเรื่องขนมปัง7ก้อนกับคน 4,000 คนนั้นท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุงทำไมถึงไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้พูดกับท่านทั้งหลายเรื่องขนมปังแต่ให้ระวังเชื้อของพวกฟาริสีและพวกซะดูสีให้ดี พวกสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสสั่งเขาทั้งหลายให้ระวังเชื้อแต่ให้ระวังคำสอนของพวกฟาริสีและพวกซะดูสีเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซาริยาฟิลิปปีพระองค์ตรัสถามพวกสาวกของพระองค์ว่า คนทั่วไปพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นใคร เขาทั้งหลายทูลตอบว่า บางคนว่าเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียา ส่วนคนอื่นๆว่าเป็นเยเรมีหรือเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้เผยพระวจนะ แล้วพระองค์ตรัสถามเขาทั้งหลายว่า แล้วพวกท่านว่าเราเป็นใคร ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า พระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู ่พระเยซูตรัสกับเขาว่า ซีโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะมนุษย์ไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยให้ทราบเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้เราจะมอบลูกกุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่านสิ่งใดที่ท่านกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค ์พระองค์ทรงกำชับพวกสาวกของพระองค์ไม่ให้บอกใครว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ตั้งแต่เวลานั้นมาพระเยซูทรงเริ่มเผยแก่บรรดาสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทรงทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์และทรงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่เปโตรดึงพระองค์ออกมาและเริ่มว่ากล่าวพระองค์ว่า อย่าให้เป็นเช่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดกับพระองค์ไม่ได ้พระองค์จึงหันพระพักมาตรัสกับเปโตรว่า จงไปให้พ้นเจ้าซาตานเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าแต่เจ้าคิดอย่างมนุษย ์พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่า ถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน หรือคนนั้นจะนำอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาเพราะว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดาพร้อมด้วยบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขาเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนยังจะไม่ลิ้มรสความตายจนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในราชอาณาจักรของพระองค์